الرحمن الرحيم پرون حدیث چې زمونږ تیر شو ناغه کې مصنف رحمت الله علیه دا سی فرمایلیو چې ورواه ابو هريره د دې حدیث روایت ما حضرت ابو هريره رضی الله عنه کړه سره د اختلاف نه وفيه واذا رايت الحفات العرات الصم البكم ملوك الارض داغه الفاظ و معنا در تشوي وا صرف راوي ابو هريره رضی الله عنه راغله نو د دوی احوال نو ذکر شوی دا ابو هريره رضی الله عنه دوسی دے او یمانی دے صحابی دے او حافظ الصحابه الفقیح او کان من اوعیه العلم ومن كبار ائمة الفتوى دا د غټو صحابه او د ائمه او د فتوی نو بعضی کتابونو چې لیکلي اصول شاشی او داسې غیر معتمد کتابونو چې دا غیر فقیهو د قول درست نه دی بلکه علماء وی چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته غیر فقيه ویل دا اصل کې د منکرین حدیثو کې دا چال لے چور کې دا په تمام صحابو کې هغه صحابي دي چې د دنیا ډېر روایت منقول لې ناغیدا مجروح کړي بنیاد د دین در توبه سي ندا په فقيه او صحابه کرامو کې دي ډېر لوی فقيه صحابي دي او د فتوا ورکول او د کبار او ائمه الفتوی نو د سنو د کبار او ائمه الفتوی نو د دوی د نوم بارک اختلاف د ډېر تر تقریبا چې او ډېر شو پورې اقوال دي مشهور پکې دا دی چې په جاهلیت کې د نوم عبد شمس او یا عبد عمر او په اسلام کې عبد الله یا عبد الرحمن د نومو بعد علماء وی اصح شے پنم دا ابو هریر رضی اللہ عنہ کی عبد الرحمن ابن صخر دے پدوی دا کنی غالب شے تب ویجی دا سر نمینی دا پکال دا خیبر ایمان اسلام روڑے او بیا د الله حبیب العظیم نیولې او مواظبت کړه په صحبت او په علم کې رغبت ساتلې بس د لاس د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس سره ګرځېدو بشر ته چې بای ګرځېدل وکانه من احفظ الصحابه د ټول صحابو نه زیات د احادیثو احفظو ځکه د بهادر چې کمزه کې مهاجرین او انصار نو دغه مهاجرین په تجارت مشغولو او انصار په خپل باغونو کې مشغولو اده په علم او په حدیثو حریصو امیشو چې دی په مدینه منوره کې اوسېدو پاغې کې وفات شوې ده په اوما 50 یا اتم 50 هجری کې اچا یو کم شپیتمم ذکر کړي او د ات او یا کال عمرو او دا غرضو کې د مدینه امیرمو دا ابو هريره ورته کوي دی وای ما بغړي سرولې زما یو پښو وړا هغه سره به ملو به کولی نو خلق زما کونیه جوړه کا ابو هريره چا داسیم ویلی دی چره د الله حبیب وکتو لستونی کی پښو نای ورته یا با هره روي په اجماع سره د پټولو صحابو کې پر روایتو کې اکثر ده 5000 364 احادیث د دینه منکل دي 15000 دری سوا سلور شپیتا دادم را حدیث ددوی نسلی منقول لی سورا ندا فقیح او جلیل القدر صحابی دے اد صحابو پا وقتو کی مفتیو نجی سوکن ویجی دا غیر فقیحو نو دا خدای شله که صحابو ته دغه نسبت کوي چې یو غیر فقیه نه د مدینی مفتی جوړ کړو دا بل حدیث د زمونږ د ابن عمر رضی